إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برمب عز وجل جسن درس درس التوحيد بني أمل جسن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ملني سنو بندو بيواسو برم تيربي مانغا عندي وان لاج بو بينغا خمني لاج ورنينكو أعرابي بي مي كاو كاو أعرابي أم كاغا خمني مغا دكي جا كاو دكي ولتي ريو تاخ ñu lajone kon nan nga xamé sa borom ci lu subit ci lu gaaw mu daldi tontu manam gaaw go xamné gaawu mbettel la mu daldi tontu tontu bo xamanteni ni bu wër la bu deppok li nga xamanteni ni mom moy milieu ba mu nek la xam ngeen ne ñu dekké ca fa nga xamne moy kaw gi li ci bari dañuy yitté wo lu jëm ci walu mbay ak sam té loolu ko ko wax wax all bi té all bi ko ko wax tamit wax yeneen mala yi nga xamanteni ni ñi nga dund ci bir all bi motax borom téré bi mu né idha ra'aita athara qadamin 'ala al-ard أما يدلك هذا على أن أحدا مشى على هذه الأرض؟ من بوغي سي تراسو با تي سوف نداخ لولو دولا تكتال ني امنا كو خامتيني ني جارنا فوفو دوخنا فا نداخ با من نيك تي سوف سي تي كان جارو فا لول ليم لي وانال موي امنا كو جار فوفو مو داغا غيس نيت ني ياغ نانيو tektalo ci lolu surtout ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci all bi ñom da ngay gis sen sens yoyu sen faculté yoyu manam day nekk lu développé wu dañuy nekk en contact direct ak li nga xamanteni mom moy sen milieu mango dañuy am le sens de l'observation par contre ñun ñi nga xamni nak dañoo dëkk ci ville yi ngay sunu faculté bobu day wagneeku parce que développé wuñ ko duñu am le sens de l'observation wala bok du développé tellement donc da ngay romb dem sa yoon djegi dem sa yoon d'ailleurs sax buñu xolé procédé yi nga xamanteni tay mo xew tay moy lepp lo xamanteni ni lu jëm ci ay trace ak yoyu dañuy tabax tabaxin bo xamanteni presque sax yow doko gis doto ko gis parce que lepp fiñ tol ni deur nañ ko légui def nañ ko ay caron ay pavé ay deur ak yu démé nonou donc nit mën na deug ba jall do gis empreinte gis nga mangok té pourtant bo xolé ci enquête yu bari empreinte de pas yoyu nek nañ ay indice yo xamanteni apporter na solution bañu résoudre ko mangok des fois nga gis ko xamanteni ni def katulu ñaaw la dugg ci bëreep duggé ci bëreep def fa lu ñaaw gis nga ko tour fa dérèt dëgg ci dérèt bi dëggaat fenen donc empreinte bobu mu fa bayyi ci lañuy top def ci enquête ba mujju ko tek loxo kon loolu gis nga lu am solo la mais buñu xolé ñun suñu dundin yoy yëp mi ngi effacer wu bu ko defee nit ñi notion d' observation boobu faculté yooyu dañ koy perte parce que développé tul dootul am doole dootul am puissance. Par contre ki nga xamante ne moom mi ngi ci milieu bi nga xamante ne nii foofee donc amul lu koy empêcher mu utiliser loolu da nga da koy jëfandikoo. Guddi jotee nga gis mu mën a tegtaloo ci biddéew yi gis nga ko. Mais ñi nekk ci réewu tax bu guddi jotee presque duñu bàyyi xel sax ne asamaan mi ngi leen tiim di ko bàyyi xel gis nga bay bàyyi xel ne asamaan si ay biddéewu ci parce que gis nga bu ko defee yaa ngi perte notion yooyu petit à petit yaa ngi koy ñàkk magoog. Donc yooyu lu jar di bàyyi xel la magoog ndax lu doomu aadama war a yittewoo la magoog lu doomu aadama war a yittewoo la ndax tey àdduna bi dañ koo bëgg a jëmale ci xeetu dundin woo xamante ni nii presque nit day mel ni benn rëbo dañuy jël ay données charge la ko ci données yooyu ngay évoluer donc ay nit ñoom ñoo lay décrire ni nga war a dundee li nga war a xool li nga war a wax ci li nga war a dox magoog ay nit ñoo lay décrire loolu magoog li nga war a lekk li nga war a naan gis nga loolee yëpp nag la tax ñu def ko du lenn lu dul àdduna kepp pour mën a lan pour mën a ndar kepp àdduna yore li fiy daw lépp contrôler li fiy daw lépp des fois nga dégg ñu naan la ville ay ville yoo xamante ni nii dañ koy informatiser ville bi dafa am sa propre monnaie gis nga monnaie boobu avantage am mooy nangam avantage rek la ngay wax de mais inconvénient yi nag luñ la ko wax gis nga ok parce que monnaie boobu day nekk sous contrôle gis nga ku wax contrôle wax loo xamante ni nii dafay limité wu gis nga moo tax il faut faire très attention ñi nga xam ni mën nañ ko am nañ possibilité yi ñu bàyyi xel bu baax surtout seen ëllëgu njaboot bàyyi ci xel bu baax fexe ba ut béréb yoo xamante ni nii doomu aadama dina fa mën a épanouir gis nga réewu tax yi liñ fiy def autoroute à péage yeeg étage yeeg gratte ciel yeeg piscine yeeg yooyu naxee mbaay kese la naxee mbaay kese la waaw maanaam toujours dañuy mettre en avant des avantages dañuy mettre en avant des facilités dañuy mettre en avant ay loisirs mais lan moo nekk ci ginnaaw loolu donc ñu ko mën nañ fexe ba am ay béréb yoo xamante ni nii dëkkuwaay gi danañ ko mën a tabaxin boo xam ne doomu aadama daf fay évoluer ñu mën faa am jumtuwaay yi nga xam ne doomu aadama da ko soxla par exemple jëlal lu mel ni ndox ndax doomu aadama mën na évoluer sans ndox mais xoolal tey business bi nekk ci ndox te pourtant fekk ay at ci kanam day gën a yokk day gën a rëy des na tuuti gis nga pétrole ni mu nekkee wala or ni mu nekkee enjeu ndox foofu la jëme léegi nag bu fekkente ne nit ki bàyyiwul xel moom avenirou génération yi di ñëw lu dul ne moom temps wam yëpp mi ngi koy passé ci diggante ay loisirs ay football ay caaxaan loo am def ko ci gis nga ñu lay naxee ay mayo naan la non mayo équipe bii mayo équipe bi dafa cher mayo équipe bii temps d'euro lay jar mayo bee nangam ngay jël sa loolu nga ñaq sonn ci di ko dépensé ci ay futilité ay mayo as sagar képp la léegoo-léeg sax mayo ba nga gis ñu ràcc ca dënn ba fa xol ba war a féete ñu ràcc ca benn croix nga sol ko di këyëng ngay moom en tant que julit naan non mayo bi original bi la maa ngi ko jëndee temps d'euro gis nga bii pari lañ ma ko yónnee. Xalaatoo ëllëgu génération yi di ñëw, seen situation ak ndox. Ndox, ndox, xoolal ndox pour nga naan da ngay fay. Mbuusu ndox sax fukki dërëm ngay joxe te da nga koy naan doo mandi. Ngi 2020, donc imaginel kon 2050. Léegi yan xalaat, yan solution lañ préconisé pour foofu buñ fa tollee, nan lañ war a mën a gérer ndox mi? Est ce que ñeneen duñ ko jël ñu privatiser ndox mi, capitalist yi ñëw lonk ci business boo xamante ni pour nga gis ndox c'est tout un problème. Te kii di l'eau di la vie. Sunu xalaat eggul foofu. Ñun ñu ngi fii di sabaru, di taaxuraan ak rab ak théâtre, def comédie, def comédien. Sunu xalaat yëpp ci loolu la nekk. Ay nit ñi ngi jóg di liggéey ci loolu. Waaw, fexe def ndox mu nekk business bi gën a rëy. Bu boobaa mooy def. Wallahul mustaan. Day mel ni rek histoire bi ñu nekk xale, histoire bi ñu doon jàng ci tilaawo diggante ñaari rab yooyu, diggante ñaari rab yi ba ngoog kenn ki gis na ni nawet baa ngi waaje ñëw, te bu nawet bi ñëwee génn du yomb. Mu ne mbokkam, nañ préparé wu defar sunu kër ak sunu dëkk, waaye ut lekk buñ denc. Keneen ki moom ne ko, nawet bi ñëwagul léegi, bàyyi ma rek ma yor sama gitaar di wër di gitaaral nit ñi di leen bégal. Africain yi xoolal seen international bi, affaire yu rigolo yi, affaire yu théâtre, affaire yu reetaango, affaire yu ñàkk xorom yu doye di, affaire yu bassesse yooyu ay fecc. Xoolal africain yi ñoo koy ñoo ciy mettre. Ñu naan un kurz dans la danse, un kurz xawma kurzing danse xawma ñàkk, mais danse nan la mën a développer réew? Fecc théâtre toog di reetaan. Xoolal gars yi ñu ngi toog fële di xool ndox mi nan lañ koy defee business. Boobaa bala ngaa naan di nga am sérieux problème, au lieu nga daw toog xalaat nooy contre carré loolu wala nooy préparé woo. C'est déedéet yow amoo jot boobu da ngay toog naan non gouvernement Afrique yi liggéeyuñu. Mais gouvernement Europe yi ñoom ñii lii ñu fi fekk néewnu seen i maam ñoo ko liggéeyoon de, du ñoom lu ñu liggéey tey. Mais lépp dañu gouvernement Afrique yi liggéeyuñu, da nga yaakaar da ngay yeewu rek xëy tey liggéey bi taxaw sa kanam. Mbir mi démb la woon ak ëllëg, démb ak ëllëg. Lu jar a sóoraale, lu jar a bàyyi xel la. Mais xoolal li ñu occupé caaxaan gi, football beeg basket beeg, ñu naan kee ñoo ngi koy fay ay milliards. Ko nafata maa naf uha maa naf uha. Loolu yëpp pour nelawal rek, pour nelawal une bonne partie de la population, surtout chez les jeunes. Ñu leen di nelawloo parce que diw ñu ngi koy fay milliards par semaine. Bu ko defee ñooñu seen occupation yëpp lan lay nekk? Ndekete kon football bi yoonu tekki la, mën nga cee demee Europe, mën nga cee defee nii, mën nga cee tabax sa kii nangam. Bu ko defee sam xel dootul nekk ci njàng, dootu nekk ci ra. Balaa sama xol gën a jeex nag, xale bi tàllal la kaye, nga gis ci kaye bi image benn zoor wala mbër. Mais enseignants yi fii nekk fii di grève, activistes yi nekk fii naan dañuy activé wu, wala ñoom njàngoo xale yi yitteelu leen. Ban enseignant nga déggagum mu grève? Ñu ne ko mais sëñ bi looy grève? Mu ne man li ma naqari mooy kaye xale yi ñuy def ay mbër. Man li ma naqari mooy kaye xale li ñuy def football kat. Concours général, xale yi am meilleure note. Est ce que xam ngeen leen? Xamuleen leen? ñan ngeen xam, ay joueur de football ngeen xam, ay mbeur ngeen xam, publicité bi fofu la nek, xalé yi jang di am ay note yu bax, est-ce que xam ngeen len? Ku nek na ma wax sa village, sa quartier, sa ville, sa région ki fa am meilleure note, xam nga ko? Xamoko, tu le connais même pas. Mais joueur de football bi xam nga ko, nawetan kat ba fa nek xam nga ko, mbeur ma fa nek xam nga ko. Kon ñi amal société bi ngariñ ñoñu on les connaît pas yité wuñ len sax mais ñi indi ay loisir ay taxuran yu ñak xorom yoyu ñoñu lañu joxi ay absor ñu jox ko ben xottu coupe nak ben xottu kaas mu yëkëti ko nak di daw ak mom ab xottu wéñ ñu na no coupe bi or la coupe du monde or la que voilà coupe du monde ngeen né or la légi jël len coupe du monde ngeen calculer ngeen estimer ko ñaata la ngeen jël pétrole bi nga xamni mi nga afrique ngeen estimer ko ñaata la ngeen bëgg top de non afrique dafa wara jël coupe du monde afrique di daw ci ginnaw coupe du monde bo xamanteni ni wahm la mëno sax dem demi finale coupe du monde bo xamni wahm la c'est imaginaire ñu nane la non coupe du monde bi c'est de l'or au même moment ils viennent puiser ton pétrole Ils prennent tes diamants. Ah? Il te prend ton gaz. Dans la Coupe du Monde, il est hors là. Il est là, il est là. Il dit, non, il y a un football, il y a une école de football. Il dit, qui est-ce qu'il y a un peu de football? Qui est-ce qu'il y a un peu de moy système bi ko système aduna bi li meun na doxalum rew li meun na yobum rew kanam nan non bala ma dé nak nga dégg ko nan le brésil gis nga brésil coupe du monde mi motax mu développer subhanallah coupe du monde mi motax mu développer irigena sen favela yi nek fofu nak bu don lol la ko bu don lol la ñom xonko nopi lu ñu def rew afrique rew afrique jëlawul coupe du monde bi te ñom ñi ngi fi toujours mënu ñu ñoba ah assalam lolé lepp ngir ne doomu adama fa mo ron tek tankam la ko teggul toujours da fay xol mom ay plaisir ay loisir toujours ci lolou lay évoluer ci lolou lay gëna jox importance lolou lay gëna jox fulla ka la nga xamni deugantane mom moy njariñ ka la nga xamni deugantane moy défar moy yewenal moy baxal xana seen émission yoy ñu def ci télé di wo xalé di xol xalé bi daqawo yak han xalé bi gëna mëna sol lu ki yépp mais émission yoy nañ ko retourner ñu def ko ci l'éducation xalé yu ñuy jël di len woylo ci télé pourtant sen morom ñi ngi fi am ay am de très bonne note lutax kenn du len tek les projecteurs nit ñi gis ko bu ko défé lolu nek source d'encouragement pour sen yenen morom yi dédét woy kat yi lañuy jël nan non les nouveaux talents man bala ma dé ñu nan nouveau talent de danse afrique dal mom ay talent moy ay danse kat ay béré kat ay football kat ay mbeur yoy dal mo ngi talawo afrique quoi mais amout ay borom xam xam amout ay jang kat yoy ñu ko europe nank nank fexé di naxtan xalé yi nan len dé visa au canada fexé di len naxtan di len yob wa di puiser ci xalé yoy wa di jël ci ñom gis nga di len naxtan nank di len yob wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh